wiatr w skrzydłach. Choć życie to tylko upadki, wzloty i rycie i zwroty jak w filmach. To mam, bracie, mam mord kilka. Jak byliśmy jeszcze na starcie, to nikt nie wierzył, że da się. Tu nikt nie wierzył, a znam, bracie, znam miejsc kilka. Dziś wracam tu do nich po czasie, jak z lotu ptaka tu patrzę. Jak z lotu ptaka, bo mam, bracie, ten wiatr w skrzydłach. I nie wiem, gdzie mnie poniesie. Gdzie mnie poniesie mój bracie. Nie chcę wpaść w sidła. Wpaść w sidła. Mam wiatr w skrzydłach. Nie wiem, gdzie mnie zawieje, ale wiem, że lecę, by wygrać. Bez niego ciężko mi wytrwać. Bez niego dawno by spadł mój wiatr. Gdyby nie rap, nie poznałbym smaku gory przy porażek i wad. Respektu, sukcesu i brak. Mam wiatr w skrzydłach. Nie wiem, gdzie mnie zawieje, ale wiem, że lecę, by wygrać. Bez niego ciężko mi wytrwać. Bez niego dawno by spadł mój wiatr. Gdyby nie rap, nie poznałbym smaku gory przy porażek i wad. Respektu, sukcesu i brak. Mam wiatr w skrzydłach. I nie wiem, gdzie mnie zawieje, ale wiem, że lecę, by wygrać. Choć nieraz ciężko mi wytrwać. Bez niego dawno bym spadł. Poleciał nisko jak Ikar. Kierował w stronę dna. Lecz oby nie za wysoko, bo mam spraw kilka. I cisnę z nimi szeroko, ale czekaj, mordu, tu chwilka. Bo nieraz burza i deszcz piska. Przelecę nad tym wszystkim, bo mam wiatr w skrzydłach. I wiem dobrze, co mam wybrać. Mam wiatr w skrzydłach. Nie wiem, gdzie mnie zawieje, ale wiem, że lecę, by wygrać. Bez niego ciężko mi wytrwać. Bez niego dawno by spadł mój wiatr. Gdyby nie rap, nie poznałbym smaku gory czy porażek i wad. Respektu, sukcesu i brak. Mam wiatr w skrzydłach. Nie wiem, gdzie mnie zawieje, ale wiem, że lecę, by wygrać. Bez niego ciężko mi wytrwać. Bez niego dawno by spadł mój wiatr. Gdyby nie rap, nie poznałbym smaku gory czy porażek i wad. Respektu, sukcesu i brak. Nie wiem, gdzie